do mnie, a codzienne wyzwania stają się łatwiejsze. I to właśnie dla nas powstał Merc Special Draże. Merc Special Draże, suplement diety, to kompozycja 15 starannie dobranych składników polecanych dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet codziennie dba o swoją urodę, stosując Merc Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Merc Special w prezencie krem mus do twarzy o wartości 50 zł. Promocja jubileuszowa Merc, tylko w dobrych aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Paweł Drozd, dzień dobry. Jest środa, 5 listopada, minęła 9. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Pani premier przyjmuje zaproszenie Jarosława Kaczyńskiego. Ja przyjdę, oczywiście nie stawiając żadnych warunków. Ewa Kopacz pojawi się na posiedzeniu klubu PiS, ale nie na dzisiejszym. Wiatr na Podhalu jeszcze nie słabnie. W nocy zerwał dach jednego z kościołów. W Niemczech znowu strajk na kolei. Swoje niezadowolenie będą manifestować maszyniści. Ewa Kopacz przyjmuje zaproszenie Jarosława Kaczyńskiego. Obiecuje, że pojawi się na posiedzeniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości oraz Sprawiedliwej Polski. Nie dziś, ale w następnym możliwym terminie. Prezes PiS wczoraj stwierdził, że dziś po południu pojawi się na debacie o samorządach w kancelarii premiera, jeśli szefowa rządu przyjdzie na posiedzenie klubu jego partii na temat wieku emerytalnego. I dziś rano Ewa Kopacz odpowiedziała na tę propozycję. Ja się cieszę, bo to jest pierwsze zaproszenie premiera od 7 lat do klubu opozycyjnego. Ja bardzo dziękuję za to zaproszenie. Przyjmuję to zaproszenie, będę na posiedzeniu klubu, na następnym posiedzeniu Sejmu, oczywiście nie stawiając żadnych warunków. Przyjdę. Szefowa rządu podkreśliła, że dziś klubów opozycji odwiedzić nie może, bo ma już wcześniej zaplanowane spotkanie ze stypendystami prezesa Rady Ministrów. Pan prezes Kaczyński, który był przecież premierem, bardzo dokładnie wie, że kalendarz premiera nie powstaje w ciągu jednej, czy dwóch, czy trzech godzin. Pozytywnie decyzję pani premier na gorąco komentował w salonie politycznym Trójki szef klubu PSL Jan Bury. Nie przyjdzie góra do Mahometa, pójdzie Mahomet do góry. Ale na następnym posiedzeniu, nie dzisiaj. Ale pani premier się nie boi, ma odwagę, tak jak Sawicki się nie boi, ma odwagę. Będzie chciał debaty Wojciechowski, Jurgiel, Kaczyński, Miller, Sawicki stanie. To odniesienie do propozycji PiS, aby zorganizować debaty na tematy związane z rolnictwem. A w Sejmie lada chwila rozpocznie się kolejne posiedzenie. Jednym z najważniejszych punktów obrad będzie wniosek o odwołanie marszałka Izby Radosława Sikorskiego. Jan Bury informował na naszej antenie, że w PSL-u dyscypliny podczas głosowania nad tym wnioskiem nie będzie. Halny pod Tatrami. Prędkość wiatru, który wieje na Podhalu, nadal przekracza ponad 100 km na godzinę. W nocy powalił kilkadziesiąt drzew i uszkodził dach jednego z kościołów. Jakie jeszcze szkody wyrządził, jakie problemy stwarza teraz, o tym nasz reporter. W nocy cały czas prędkość wiatru przekraczała 100 km na godzinę. Na zakopiańskiej Cyrlich huragan uszkodził na powierzchni około 60 metrów kwadratowych dach kościoła. W miejscowości Murzasichla jeden z budynków gospodarczych został uszkodzony, a część mieszkańców nie miała energii elektrycznej. Wiatr uszkodził na powietrzną linię. Zamknięta również była droga Zakopane Łysa Polana Morskie Oko. Tutaj wichura powaliła kilkadziesiąt drzew, które zatarasowały przejazd. Jeszcze wczoraj uszkodzony został dach na części budynku centralnego ośrodka sportu. W Tatrach prędkość wiatru osiąga 140 km na godzinę. Halny unieruchomił kolejkę na Kasprowy Wierch. Dzisiaj z każdą godziną prędkość wiatru ma stopniowo słabnąć, ale wiać może jeszcze przez najbliższych kilka dni. Zakopane, Przemek Bolechowski, Radio Kraków. Republikanie przejęli kontrolę nad amerykańskim Senatem. Wstępne wyniki wyborów parlamentarnych wskazują na to, że zdobyli w Wyższej Izbie Kongresu przynajmniej 52 ze 100 mandatów. Umocnili też swoją pozycję w Izbie Reprezentantów, a to oznacza porażkę partii prezydenta Baracka Obamy. Przy okazji wyborów Amerykanie oddawali też głosy w lokalnych referendach. O wynikach tych głosowań Marek Wałkuski. Mieszkańcy Oregonu poszli śladem stanów Colorado i Waszyngton, legalizując rekreacyjne używanie marihuany przez osoby dorosłe. Podobną decyzję przyjęto w mieście Waszyngton. Dopuszczalne tu będzie posiadanie do 50 gramów marihuany i posadzenie 6 roślin konopi indyjskich. Jednak na Florydzie głosujący nie zgodzili się na legalizację medycznej marihuany, która jest dopuszczalna w 23 innych stanach. W Colorado i północnej Dakocie odrzucono propozycję uznania płodu za istotę ludzką, co w praktyce oznaczałoby wprowadzenie zakazu aborcji. Takie rozwiązanie byłoby niezgodne z Konstytucją Stanów Zjednoczonych, która zgodnie z decyzją Sądu Najwyższego gwarantuje kobiecie prawo do usunięcia ciąży. W kilku amerykańskich stanach wyborcy opowiedzieli się za podniesieniem płacy minimalnej. Z kolei w referendum w stanie Maine wprowadzono zakaz polowania na niedźwiedzie przy użyciu przynęt, pułapek i psów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ten strajk może zakłócić obchody 25. rocznicy upadku muru berlińskiego. W Niemczech znów strajki, znów na kolei. Po południu rozpoczynają swój protest maszyniści. Tym razem protest ma być rekordowo długi. Z Berlina Wojciech Szymański. Strajk rozpocznie się o godzinie 15. Na początku obejmie tylko składy towarowe, ale w nocy zostanie rozszerzony także na pociągi osobowe na terenie całych Niemiec. Strajk będzie rekordowo długi. Związek Zawodowy Maszynistów zapowiedział, że akcja ma trwać aż do poniedziałku. To kolejny w ostatnich tygodniach strajk na kolei w Niemczech. Poprzedni protest w drugiej połowie października doprowadził do odwołania blisko 2/3 połączeń kolejowych w Niemczech. Protestujący maszyniści domagają się podwyżek i skrócenia czasu pracy. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe i Monika Sułkowska. Borussia Dortmund i Real Madrid zapewniły sobie wczoraj awans z grupy w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Królewscy 1-0 wygrali z grającym w niemal rezerwowym składzie Liverpoolem, a Borussia, która w Bundeslidze w tym sezonie nie błyszczy, 4-1 pokonała Galatasaray Stambuł. Arsenal prowadził już 3-0 z Anderlechtem i najwyraźniej uznał, że spotkanie jest wygrane. Rywale to rozluźnienie wykorzystali i mecz skończył się remisem 3-3. Juventus przeszedł drogę w drugą stronę. Przegrywał 1-2 z Olympiakosem, ale zdobył dwie bramki w dwie minuty, w tym jedną po błędzie bramkarza rywali, który praktycznie sam skierował piłkę do siatki. Stara dama wygrała 3-2. W innych meczach Zenit przegrał 1-2 z Bayerem Leverkusen, Benfica 1-0 pokonała Monaco, Atletico 2-0 wygrało z Malmö, a Bazylea 4-0 pokonała Ludogorets Razgrad. Sekoresowia Rzeszów od zwycięstwa rozpoczęła walkę w Lidze Mistrzów Siatkarzy. 3-0 pokonała budwańską Rivierę Budva, choć jak przyznał Rafał Buszek, zaczęła to spotkanie fatalnie. Nie weszliśmy za dobrze w ten mecz i popełniliśmy za dużo błędów, można powiedzieć, na kilka setów, nie na jeden. Na szczęście nie wykorzystali tego do końca i w końcówce już było dosyć wyrównanie i od początku sezonu te końcówki leżą nam i mam nadzieję, że to będzie taki nasz konik. Dziś w Lidze Mistrzów grają PGS Krabbełchatów i Jastrzębski Węgiel. Takiego początku sezonu Washington Wizards nie mieli od prawie dekady. Czarodzieje odnieśli trzecie zwycięstwo w nowym sezonie NBA. 98-83 pokonali New York Knicks. Marcin Gortat zdobył 6 punktów i miał 7 zbiórek. W innych meczach rozegranych dziś w nocy m.in. Houston Rockets pokonali Miami Heat, Los Angeles Lakers przegrali z Phoenix Suns, a Chicago Bulls wygrali z Orlando Magic. Jarosław Olech został mistrzem świata w trójboju siłowym w kategorii do 74 kg. To 13 tytuł mistrza świata w karierze naszego zawodnika, który do tego 14 razy wywalczył Mistrzostwo Europy, a 2 razy wygrał World Games. Po raz drugi natomiast Karolina Winkowska zdobyła Puchar Świata w kitesurfingu, we freestylu. Polki nie wyprzedzi już żadna rywalka, choć ostatnie zawody sezonu w Chinach jeszcze się nie skończyły. Dzisiaj w kraju dużo słońca, chmury lokalnie tylko na Pomorzu i Wybrzeżu. W górach silny wiatr, w Tatrach nawet do 135 km na godzinę. I ciepło, 10 stopni w Trójmieście, 12 w Suwałkach i Olsztynie, 14 w Warszawie, Poznaniu i Lublinie, 17 w Katowicach i Krakowie, 19 jak zwykle we Wrocławiu najcieplej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, jakoś tak ładnie się dziś uśmiechasz. Aha. I ten uśmiech jakiś taki szerszy niż zwykle. Dokładnie, o 33% szerszy. Jak to obliczyłeś? To proste, bo teraz nasza ulubiona pasta Lakalut Active jest w promocji 33% gratis. Sięgnij po Lakalut Active, sprawdzoną pastę dla zdrowych i mocnych dziąseł. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Teraz Lakalut Active w promocji 33% gratis. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona. Klinicznie. Już od 7 listopada w Castoramie powalające oferty na podłogi. W tym panele Pinia Sherwood AC 3,6 mm za 10,97 za metr kwadratowy. Więcej ofert w gazetce i sklepach Castoramy. Castorama. Nikomu nie pozwolimy pobić naszych cen. Dociekliwy. Przyszłościowy. Lokalny. Dzisiejszy. Odkrywczy. Na luzie. Trendy. Inne. Mobilny. Genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Kasia Kowalska, Marika, Ify Ude, Ania Rusowicz, Katarzyna Groniec. Panny Wyklęte wracają z nową płytą. Niedziela, 9 listopada, Plac Zamkowy, godzina 19. Transmisja koncertu i gali Strażnika Pamięci. Bądźcie z nami. Zapraszamy. Marika i Darek Malajanek. Szczegóły i wejściówki na koncert i gale w tygodniku Do Rzeczy. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystko. kim? Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:09. Do południa. Dzień dobry. Elżbieta Malinowska, Gabriela Darmetko i Paweł Drozd. Do południa @polskieradio.pl. 71335 to numer SMS. I teraz duet egzotyczny JXL i Elvis. JXL i Elvis. Piosenka dnia przed nami to KSU i piosenka Rozbity dzban. Piosenka, w której sporo jest akcentów celtyckich i myślę, że dobrym pomysłem byłoby, żeby posłuchać sobie tej piosenki podczas oglądania filmu z udziałem Danego McCaskilla. To bardzo utalentowany rowerzysta, zajmujący się przede wszystkim jazdą nietypową, bardzo nietypową jazdą, rowerem górskim. Niedawno właśnie wybrał się do swojej rodzinnej wyspy w północnej Szkocji, wyspy Skye, wyspy bardzo górzystej i bardzo ciekawie wyglądającej, takiej, po której można byłoby się spodziewać wszystkiego najlepszego, jeżeli chodzi o Szkocję. Taka stereotypowa, piękna szkocka wyspa. Tam właśnie Danny McCaskill się wybrał, przejechał się rowerem i nagrał swoją, nazwijmy to, przejażdżkę. I myślę, że piosenka KS-u, Rozbity dzban, nasza piosenka dnia, byłaby idealna do słuchania podczas oglądania tego właśnie filmu. KS-u. Że los nam nie dał szans. Co minęło, minęło. Nowy dzień wstał sam. Nie ma co nad tym ronić łez i ranić w sobie ból. Dwie nadzieje i klęski dwie. Rozłamał nam się stół. Zwijam to. Nasza piosenka dnia KS-u, Rozbity dzban, ten utalentowany rowerzysta, o którym mówiłem, rowerzysta ze Szkocji, nazywa się Danny McCaskill i opublikował właśnie film ze swojej przejażdżki grzbietami, ostrymi grzbietami gór wyspy Sky. Polecam serdecznie. Over the On veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit. On veut de la viande d'Argentine, de la biloche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs. On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer, on veut du C'est nous les as, les Pinocchio du marketing. On veut du green, green, green, green, green, greenwashing. Elle cache les galets sous le sable. On veut des plages de sable blanc. Du réseau pour nos portables. On voudrait quatre bars tout le temps. Des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables. On veut des baleines et du thon. On veut du green, green, green, green, green, greenwashing. On veut de l'eau toujours qui coule et des rides un peu moins creusées. On veut de la jeunesse en poudre et puis de la neige en été. Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques. On veut partout, partout pareil, de la wifi, du numérique. On veut du green, green, green, green, green, greenwashing. C'est nous les as, les Pinocchio du marketing. On veut du green, green, green, green, green, greenwashing. Machine. phosphate, des shampoings tout organiques. Des forêts pour nos 4x4, du charbon dans nos cosmétiques. Des slogans abusifs, plus blanc que blanc, plus vert que vert. Mascarade écologique pendant qu'on shoot au nucléaire. On veut du green, green, green, green, green, greenwashing. On veut du green, green, green, green, green, greenwashing. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit. On veut du green, green, green, green, green, greenwashing. On veut la mer, on veut l'été, on veut bronzer. On veut du green, green, green, green, green, greenwashing. On veut des baleines et des thons. On veut du green, green, green, green, green, greenwashing. C'est vous les as. On veut du green, green, green, green, green, greenwashing. Greenwashing od francuskiej grupy Trio i na starym kontynencie pozostajemy. Euronet Plus. Polskie radio. Żyjemy w Europie. W studiu Marcin Pośpiech. Dzień dobry. O czym dzisiaj? A dziś w programie Żyjemy w Europie porozmawiamy o utajonym zabójcy europejskiej kultury. Brzmi poważnie, prawda? A kim owy zabójca jest? Według portalu Euractiv chodzi o zjawisko piractwa w internecie na wielką skalę. Wielka skala ma być też strat i to nie tylko artystów, ale też tych dla gospodarki. A czy zdarzyło się Państwu ściągać pliki muzyczne lub filmy ze źródeł, co do których nie ma pewności, że są legalne? Jak przekonuje Wojciech Bojarski, prawnik zajmujący się ochroną własności intelektualnej, jest to powszechna praktyka, a jednocześnie potężny cios w kulturę. 600 milionów to jest wartość utraconego PKB. Jest to czterokrotność tak naprawdę budżetu Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej. Straty wynoszą również 250 milionów, jeśli chodzi o sam Skarb Państwa, co stanowi 9% budżetu Ministerstwa Kultury i tak naprawdę całość wydatków Ministerstwa Kultury na teatr. Liczby robią wrażenie, ale pojawiają się też głosy, że internetowe piractwo nie wszystkim artystom wychodzi na złe. To zazwyczaj tak właśnie jest, że pobiera się te piosenki, te pliki, by zobaczyć ich jakość, czy nam się coś podoba. Jeżeli ktoś nabierze do tego sentymentu, wtedy to kupuje, więc w samym finale, bądź co bądź, ten artysta, który ten plik utworzył, jakoś zyska. Myślę, że to jest już dosyć powszechne, więc już się nie zwraca na to tak uwagi, tak, czy to jest poprawne, czy nie. Patrząc w lustro, nie ma pani poczucia, że w odbicie to jest odbicie pirata? Nie, raczej nie. Jeżeli to są takie pojedyncze wypadki, w których ktoś raz na jakiś czas coś pobierze, mu się bardzo spodobało, to raczej nie jest nic z tym złego. Sporo ludzi może nie wiedzieć nawet, że to nie jest do końca legalne, albo właśnie nie jest legalne. No niektórzy też wychodzą chyba z założenia, że po co mają płacić, jak mogą sobie ściągnąć. Ciężko mi to oceniać, bo to każdy, mam wrażenie, jest przypadek trochę indywidualny. Tak, to prawda, nie ma dwóch takich samych spraw i nie do końca jest też jasne, co już jest piractwem i łamaniem prawa, a co nie. Po godzinie 10 i 11 porozmawiamy na ten temat z naszym ekspertem, który będzie odpowiadał także na Państwa pytania. Już teraz zapraszam do dyskusji, można do nas pisać. Nasz adres to dopołudnia@polskieradio.pl. Można też dzwonić 2 2 i 7 3. Czekamy na głos od Państwa. A dzisiaj pytamy, czy jestem internetowym piratem? Do usłyszenia o 10.20. Euronet Plus. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. M'ha sigut rana la silona i a comprar cal dime que se cae i anai se cae. S'ha mostrat coc un me pa batir i a caix li cosa me sudeti i a mi se on. Miten luulet, että on asu, jos me kohta touhuttaisi jotain pikku kiva täällä minun luona, eikä taas mentä ravintolaan aivan turhannut kumaan. Näin on, näin on. Että olen susta kiinnostunut, en mä ole mikä helpotakin, minkä luulet olevasi mokomakinnalle karhu. Näin on, näin on. Mä sinut rannalla silloin näin, ja kohta käytiin me käsikäin, ja näin se käy. Sä muistatko, kun me tavattiin, ja kaislikossa me syleiltiin, ja niin se on. Täytyy olla kynttilöitä, viiniä ja jotain pikku suuhun pantavaa. Se luo niin kivan tunnelman ja sitten voidaan aloitella jotain pikku touhua. Näin on, näin on. Sun on turha tulla tänne mulle näitä jotain lihaksia. Et sä ole tatsa, niin sä olet aivan tavallinen hallittava peivon alle. Näin on. quasi lunaire des contre-guerres qui me quasi paient y'en a un séquel c'est mon stade cocoon mais t'as bâti y'a qu'à explico ça mais sous les villes y'en a c'est long. Välillä maalis. No, trochę ciepłej muzyki z Finlandii. A w sąsiedniej Norwegii mieszkańcy pewnego niewielkiego miasta mają duże powody od radości, to od niedawna, raptem paru tygodni. Miasteczko Rjuken leży sobie w środkowo-północnej Norwegii. Jest to miasto niewielkie, dookoła góry, bo miasto leży w dolinie. Najwyższa góra obok mierzy sobie 1800 metrów. No i w tym mieście od zarania dziejów, od kiedy ktoś tam mieszka, a mieszka już od dawna, między końcem września a połową marca w tym mieście jest ciemno. Oczywiście nie są to ciemności egipskie, ale jednak jest bardzo, bardzo szaro. A wszystko przez to, że góry przysłaniają słońce, które nisko operuje nad horyzontem. Ale od kilku tygodni sytuacja się zmieniła. Wszystko dzięki pewnemu artyście, który zwie się Martin Andersen i który, biorąc pod uwagę nazwisko, zafundował mieszkańcom tego miasta bajkowe rozwiązanie problemu braku światła w mieście. Mianowicie na górze, tuż obok miasta, na wysokości około 500 metrów, umieścił trzy wielkie, potężne lustra, które przy pomocy elektroniki śledzą ruchy słońca i odbijają promienie tego słońca właśnie wprost na rynek miasteczka Rjuken. I w tej chwili mieszkańcy w zasadzie przez prawie cały rok, może pomijając grudzień i styczeń, bo wtedy w całej Norwegii jest dosyć ciemno, będą mieli światło słoneczne, prawdziwe światło słoneczne bezpośrednio na rynku. Miasto Rjuken, proszę sprawdzić. Za 4 minuty, za 3,5 minuty informator ekonomiczny, a w nim m.in. Wiktor Legowicz o rynku pracy w kraju i za granicą. Kuba, takie państwo, szuka właśnie nowych rąk do pracy. Może państwo się skuszą? I'm a lion. Mm, my lion cheated on me. White lies, all the lies, it's all the same to me. The price doesn't change. There's only one thing. Please don't bother me with morals. Take two. Yeah. Nobody's friends with me. Nobody wants me now. That's the way I want it anyhow. Nobody wants me now. That's the way I want. Bahadi. What's that meaning? Don't do all keys? Yeah, something like that. Hey Mark, do you like Trust Me? No. Well, I don't really trust you either. Oh, I see. No, I never really have done, you know? Pan jeszcze dopowie, a my już będziemy zmierzać w kierunku informatora ekonomicznego. 31 prawie minut po 9. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Informator ekonomiczny. Bartosz Marczuk z Rzeczpospolitej, Wiktor Legowicz, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Bartoszu, banki proponują kredyty mieszkaniowe, a chętnych coraz mniej. A można pożyczyć tyle, ile się zarobi w 10 lat. Boimy się o przyszłość? No, wydaje się, że tutaj działa pewnie więcej czynników niż tylko obawa o przyszłość. No, pamiętajmy, że jednak to nie jest tylko i wyłącznie kwestia zasobności portfela na tu i teraz, ale też perspektywa długoterminowego zadłużania się, no i mamy rzeczywiście takie obawy. To jest i konflikt na wschodzie i właściwie no ta gospodarka, która jest w takim rozwoju, ale właściwie cały czas nie wiemy, w którą to stronę. Nie wiadomo, co będzie dalej. Dokładnie. Wciąż wysokie bezrobocie. Natomiast... No ale spada, panie. No spada, ale wciąż jest dwucyfrowe. Dwa razy tylko. Po 89 było jednocyfrowe. Natomiast pozwoli pan, że podzielić taką refleksją, która gdzieś od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie w związku z tym naszym rynkiem mieszkaniowym. No bo jeżeli jest tak, że z Polski wyjechało około 2 miliona, głównie młodych osób, no to ta podaż mieszkań, która wiecznie nam się o tym mówi, że podaż mieszkań w Polsce brakuje 1-1,5 miliona mieszkań, ale jeżeli tyle ludzi wyjechało i to głównie młodych, którzy są naturalnymi kandydatami do tego, żeby kupować te mieszkania, no to może się okazać, że ta emigracja nas będzie kosztować nie tylko i wyłącznie właśnie to, że ci ludzie pojechali, tam mają dzieci, interesy i tak dalej. Ale również będzie nas to kosztować jakimś tam załamaniem na rynku mieszkaniowym. Ja rozmawiałem niedawno z jednym z badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Marcinem Galentem, który obserwuje rynek w okolicach Białegostoku i twierdzi, że ludzie, którzy stamtąd wyjechali, jeszcze do niedawna myśleli, że wrócą i cały czas trzymali te mieszkania na czarną godzinę, natomiast teraz już zaczęli je sprzedawać i te ceny idą tam w dół. No tak. W związku z tym no, musimy na to spoglądać całościowo. Musimy spoglądać też na to, że no młodzi ludzie mają bardzo trudną sytuację w Polsce, jeśli chodzi o i wchodzenie na rynek pracy i później wysokie opodatkowanie tej pracy. No to i o tym za chwilę warunki. Powiemy. W związku z tym, no to oni też obawiają się o przyszłość dodatkowo, tak. A to oni tak naprawdę są potencjalnymi najlepszymi klientami banków. Dodajmy jeszcze, że dziś Rada Polityki Pieniężnej zapewne obniży stopy procentowe i to też wpłynie, że te kredyty będą tańsze. No ale widzi pan, kredyty są już tanie, można dostać dość dużą sumę, a chętnie nie ma. Specjalnie nie ma. No i znów o cydrze powiemy, tak wracamy do tego problemu. Mianowicie, czy cydr uratuje naszych sadowników? Aż 10 milionów litrów tego niskoalkoholowego napoju będzie sprzedanych w tym roku. 4 razy więcej aniżeli w ubiegłym. W promocji cydru przeszkadza zakaz reklamy, choć alkoholu jest tam tyle, co w piwie. Tak, i to jest, jeśli chodzi o pierwszą rzecz, tak? Znaczy cydr faktycznie, sam zwróciłem uwagę na to, że pojawił się w jakimś tam obiegu takim bardziej powszechnym. Ostatnio byłem w jednym właśnie z jakimś tam supermarketów, czy hipermarketów i widziałem, Do koloru do wyboru, to jest jedna rzecz. Z różnych wytwórni. Druga rzecz, no na razie póki co to on jakoś tam powiedzmy sobie ratuje, ale to dopiero te szacunki, które mówią o tym, że będzie 90 milionów litrów sprzedawanego cydru, to oznacza, że 100 tysięcy ton jabłek na to zostanie zużytych. I wtedy byłoby dobrze. To wtedy byłoby dobrze, znaczy byłoby też to jakiś tam ratunek, natomiast przypomnijmy, że my eksportujemy, czy w ubiegłym roku wyeksportowaliśmy 1,2 miliona ton jabłek, głównie właśnie do Rosji, która teraz się na nas zamknęła. Okay. W związku z tym to jest swego rodzaju ratunek, ale to nie jest tak, że to jest rozwiązanie. Oczywiście zakaz reklamy trzeba zdjąć, bo to leży w naszym interesie. I są takie zapowiedzi. Natomiast na koniec, żeby optymistycznie to skomentować, wydaje mi się, że polscy przedsiębiorcy, producenci są na tyle elastyczni, elastyczni, że oni znajdą sobie te rynki zbytu dlatego. No oczywiście teraz to jest załamanie, ale później będzie tak, że tak naprawdę może nam to wyjść na dobre, że nie będziemy do nieprzewidywalnej Rosji tych jabłek wysyłać. No tak, rusza program Pierwszy Biznes, wsparcie na starcie. 500 000 000 złotych do wzięcia przez młodych ludzi mających pomysł na założenie firmy. Zapowiadał to zresztą u nas w Trójce niedawno wiceminister pracy Jacek Męcina. Jest to wielka szansa, rzeczywiście. No tak, wracamy do tematu pierwszego po części i widzimy to, że rząd faktycznie tu wychodzi naprzeciw. Ja od lat powtarzałem, że absurdalne są te przepisy, które mówią o tym, że tylko i wyłącznie na przykład osoba, która jest bezrobotna, może uzyskać dotację na biznes, przypomnijmy, w Urzędzie Pracy około 20 000 złotych, bo tak naprawdę trzeba wspierać osoby, które chcą już to na przykład na studiach, mają już jakiś pomysł na działalność gospodarczą, a wcale też nie muszą wylądować w pośredniaku jako bezrobotne, żeby dostać wsparcie. I mogą zacząć właśnie swoją działalność. Mogą zacząć działalność na przykład już na studiach, ale wcale nie muszą się rejestrować jeszcze po studiach w Urzędzie Pracy. I to rozwiązanie, to 75 000 złotych nisko oprocentowane, jest właśnie adresowane dokładnie do tych ludzi. To jest dobre rozwiązanie, dlatego że no, taka pożyczka może pomóc im ten biznes rozkręcić. Wiadomo, że no, młody 23 czy 24-letni człowiek, jak pójdzie do banku i powie, że jest studentem i chce dostać pożyczkę na biznes 100 000, to bank, no, ciężko będzie. Bank zarechocze. Tak. Natomiast tutaj no, jest taka możliwość. I to jest pożyczka, zwróćmy uwagę, że to nie jest dotacja bezzwrotna, tylko pożyczka. Ale bardzo nisko oprocentowana. Bardzo nisko oprocentowana, natomiast trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że to trzeba spłacić. I w związku z tym, jak patrzymy na to, że często jednak te dotacje na biznes były marnowane, to znaczy po prostu człowiek brał, kupował sprzęt, po roku, po to rok wystarczy prowadzić firmę, żeby tego nie zwracać, po roku zamykał tę firmę i w ogóle się nie przejmował, o tyle teraz te publiczne pieniądze, które będą na to przeznaczane, no rozważnie ci ludzie będą pewnie nimi gospodarować, plus rozważnie będą takie zobowiązania na siebie brali. Miejmy i dlatego nadzieję. To jest, i dlatego to jest rozwiązanie podwójnie racjonalne. A jutro też dodajmy na Stadionie Narodowym wielkie targi pracy i praktyk, Absolvent Talent Days. Kilka tysięcy ofert z bardzo różnych branż. Tak, no i to jest też adresowane już do młodych. Pytanie jest takie, czy pracodawcy faktycznie zaczynają odczuwać to, że tych młodych będzie coraz mniej i coraz mniej i coraz mniej. Natomiast jedna rzecz jest tam zabawna w tej informacji, i to tutaj dla młodych, że mają się schludnie, że mają się schludnie ubrać na te targi. I dobrze przygotować CV. Tak, dobrze wyglądać. Profesor Alojzy Szymański, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, jest laureatem nagrody imienia księdza biskupa Romana Andrzejewskiego, ustanowionej przez Fundację Solidarna Wieś. I profesor Szymański bardzo wiele wysiłku włożył w rozwój i modernizację tej uczelni. Ja nie wiem, czy pan widział ostatnio. Ja tu przejeżdżałem, to jest niesamowity, no tak, fantastyczny kompleks. Wygląda to faktycznie jak kampus jakiejś nowoczesnej uczelni gdzieś na zachodzie. Także to faktycznie jest imponujące. No, dwuchsetlecie będzie ta uczelnia obchodziła. I ja nie dziwię się, że ta uczelnia jakiś tam pewnie okres świetności ma, a wydaje mi się, że może mieć nawet jeszcze przed sobą ten okres świetności, ponieważ jak spoglądamy na polską wieś, to tak naprawdę ta polska wieś zmienia się w sposób niesamowity wręcz. Za sprawą też funduszy unijnych i za sprawą też tego, no, że gdzieś tam pewnie się te gospodarstwa jakoś w końcu zaczynają scalać. Jak rozmawia się z rolnikami, to oni mówią o tym, że tak naprawdę w tej chwili gospodarowanie na takim no już większym gospodarstwie, to zapomnijmy już o jakichś tam gumiakach, widłach i beretce z antenką. To jest po prostu specjalistyczna wiedza. To jest specjalistyczna wiedza. Ci ludzie po prostu siedzą w periodykach, ci ludzie siedzą w książkach, ci ludzie siedzą w biuletynach, studiują te biuletyny, a tak naprawdę ich praca bardziej polega właśnie na tym, żeby wiedzieć, co zrobić i jak zrobić, czyli głową pracują, niż na jakimś fizycznym wysiłku, bo tak naprawdę w tej chwili praca na roli w większości, jeżeli chodzi o takie duże gospodarstwa, polega na jeżdżeniu ciągnikiem, i to ciągnikiem, który jest często klimatyzowany, ma radio. I to ta nie szkoła jest... właśnie świetnie przygotowuje. I ta szkoła dokładnie właśnie w to wchodzi. Tak? Znaczy będzie przygotowywać tych ludzi do tego. Wręczenie nagrody odbędzie się w lutym i wówczas zaprosimy pana profesora do Trójki. A dzisiaj dużo o tej pracy, jeszcze o rynku pracy. Mianowicie wielka szansa, panie Bartoszu, dla inżynierów na Kubie. Tam będą realizowane inwestycje za 9 miliardów dolarów, no, ale brak specjalistów. Boże, niech pan nie mówi tego głośno, bo jeszcze wyjadą, nie dość, że wyjechali młodzi, że wyjeżdżają następni, to jeszcze wyjadą na Kubę inżynierowie, jak rozumiem, tak, bo to ich się poszukuje. No, wolałbym, żeby zostali jednak w Polsce, aczkolwiek zdaję sobie sprawę z zalety ogromnej tego, co jest na Kubie, czyli temperatury no i tak. Ciepła, więc no, może pewnie część się skusi. A czy coś wiadomo na temat lekarzy, czy lekarzy nie brakuje na Kubie, bo ja wiem, gdzie ci lekarze kubańscy są. No właśnie, bardzo dużo, ja wiem, bo byłem rok temu, przypomnę, na Kubie. I właśnie słyszałem, że bardzo dużo lekarzy wyjeżdża do innych krajów. Niektórzy widziani byli przeze mnie osobiście w Butanie, w Himalajach. O. No, może mają już dość ciepła, może mają dość plaż, może Himalaje trochę bardziej ożywczo na nich wpływają. W każdym razie tam lekarzy kubańskich też spotkać można. O. Bardzo Szmarczuk z Rzeczpospolitej i Wiktor Legowicz. Dziękuję uprzejmie. Do jutra, 9:30. Na program zaprosił sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Broadway lights and taxi cabs. Everybody's moving fast. Uptown, downtown, what's your thing? Can take what you can bring. She gave me a line, came up through the inner city. She raised me up and taught me to fight, yeah. She opened my mind, I got to the nitty-gritty. She's fine. She's

ABC Popkultury. I Katarzyna Borowiecka. La Esclava Isaura. I jak imię. Seriale, filmy nie od dziś stanowią nieocenione źródło inspiracji dla świeżo upieczonych rodziców. Jest takie jedno imię, dobre dla dziewczynki. W świecie anglosaskim, gdzie dziewczynka może mieć na imię jabłko, w rytm kolejnych premier kinowych i telewizyjnych pojawiają się Belle. Hello, I'm Edward Cullen. You're Bella? Yes. Katniss. Katniss Everdeen, District 12. I Khaleesi. Zdarzały się Persefony i Morfeusze. Welcome, Neo. As you no doubt have guessed, I am Morpheus. Mitologia grecka w tym przypadku była inspiracją dla rodzeństwa Wachowskich. I gave you my word. I would return for you. A kiedy wymarzonym imieniem dla chłopca staje się Thor, I'll find a way to save us all. To wiemy, że to odwołanie do mitologii nordyckiej, ale zainspirowane przez zupełnie nową mitologię. Wypełnione herosami, wróć superbohaterami uniwersum Marvela. Doctor Strange, Kapitan Marvel, Black Panther, ale i dobrze już zadomowieni na ekranach Thor, Iron Man, Kapitan Ameryka, Strażnicy Galaktyki i oczywiście superbohaterska grupa Avengers. Wytwórnia Marvel Studios właśnie ogłosiła plan kolejnego, trzeciego już etapu podboju sal kinowych. Tym razem na najbliższe 5 lat. I jest to plan imponujący. I am a god, you dull creature! And I will not be bullied by that. Mówi publicystka popkulturowa Kaja Klimek. Kiedy ja się zastanawiam nad tymi filmami, kiedy chcę o nich mówić, to muszę mieć ściągę, żeby się nie pogubić, bo te filmy, które już mamy, no to jesteśmy w stanie policzyć na palcach dwóch rąk, ale Kapitan Marvel w 2017 będzie 19 filmem tego uniwersum, no to jak to się mówi, wiedz, że coś się dzieje. Więc tak jak się śmiejemy ze znajomymi, będziemy jeszcze ze swoimi wnukami na te filmy chodzić i będziemy to wszystko cały czas musieli na bieżąco ogarniać, bo nie było jeszcze takiego czegoś w kinie mainstreamowym, w kinie rozrywkowym, żeby filmów było tak dużo, żeby one ze sobą wchodziły w takie relacje, żeby to było naprawdę spełnione marzenie o takim opowiadaniu transmedialnym. Może ja wyjaśnię, co to jest opowiadanie transmedialne. To jest taki twór, taki tekst kultury, który rozlewa się poza jedno medium. Autorem tego sformułowania jest Henry Jenkins, to jest Arystoteles wśród badaczy popkultury. I on pisze, że właśnie zaczyna się od jednego drobnego elementu, ale jeśli on się tak mocno zapisze w kulturze, to zaczynają od niego jak z jakiegoś korzenia wyrastać kolejne gałęzie. No i w przypadku uniwersum Marvela wszystko zaczęło się oczywiście od komiksu, później filmy, teraz seriale, no bo mamy Agentów Tarczy, są gry do tego wszystkiego i one dopowiadają różne wątki i różne treści. Doctor, we need you to come in. What if I say no? I'll persuade you. I mimo, że te informacje przyspieszają bicie serca większości wielbicieli Marvela na świecie, nie ze wszystkiego możemy być zadowoleni. Rozczarowujące jest to, że pierwszy film, w którym główną bohaterką będzie kobieta, Kapitan Marvel, zaplanowany na rok 2017, nie słychać nic o filmie poświęconym Czarnej Wdowie, czyli tej postaci, którą już bardzo mocno zbudował Joss Whedon w Avengers, która pojawiła się w Zimowym Żołnierzu, czyli drugiej części Kapitana Ameryki, w fantastycznej roli, bo ona jest tą szyją, która kręci głową, jaką jest Kapitan Ameryka w tym filmie. Czyli jest naprawdę silną bohaterką, która jakby jest nadal wspierająca, nie ma jeszcze swojej własnej misji. A powinna, no bo znamy ją doskonale. Wszyscy lubią Scarlett Johansson w tej roli. Znaczy, może nie powinnam się za wszystkich wypowiadać, ale ja ją uwielbiam. I'm in the middle of an interrogation. This moron is giving me everything. Więc skoro o Marvelu, o tym uniwersum, które zarówno Marvel Studios filmowe, jak i wydawnictwo komiksowe stworzyły, powstają studia, są już kierunki studiów w Stanach temu poświęcone. Nawet się mówi o tym, że to jest mitologia neoliberalnego kapitalizmu, to co Marvel Studios tworzy. Więc skoro są o tym studia, to dlaczego jest tak dużo nieodrobionych lekcji? Ale ja apeluję jednak do Marvela, żeby zaczęły pojawiać się też postaci kobiece. I pod tym apelem, wpisując w kalendarz daty kolejnych premier, podpisuje się także ABC Popkultury. Thank you for your consideration. Nie ma za co. Katarzyna Borowiecka wróci za tydzień o tej samej porze. Tu Trójka za 5 minut, serwis Trójki i 10. Pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa-dum